jednej tabletce, bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerii Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego. Minęła już 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie między Ministerstwem Zdrowia i lekarzami rezydentami. Prokurator żąda 12 lat więzienia dla nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini. W serwisie też relacja z Pjongczangu. Skoczkowie narciarscy rozpoczynają kwalifikacje przed sobotnim konkursem. Udało się wypracować kompromis, poinformował minister zdrowia po rozmowach z lekarzami rezydentami. Najważniejsze ustalenia są takie. Wzrosną wynagrodzenia lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu. Wzrosną też wynagrodzenia rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Nakłady na ochronę zdrowia wzrosną do 6% PKB do 2024 roku. To niemal identycznie jak proponował już wcześniej resort zdrowia. Przypomnijmy, zgodnie z rządową ustawą, która weszła już w życie, nakłady na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo do 6% PKB w 2025 roku. Rezydenci wcześniej powtarzali, że walczą o wzrost nakładów do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Ogłaszając kompromis, minister Łukasz Szumowski podkreślał: po długich i niełatwych rozmowach udało nam się wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów, ważna informacja dla kolegów w całej Polsce, ważna informacja dla wszystkich Polaków. Dzięki temu, że przedstawiłem pakiet konkretnych rozwiązań, była możliwa konstruktywna i dobra rozmowa i wypracowanie dzisiejszego porozumienia. Natomiast z apelem do lekarzy rezydentów i specjalistów zwrócił się Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów. Proszę naszych kolegów, tych, którzy są w stanie, którzy mogą, którym pozwala na to sytuacja życiowa, aby pracowali dłużej, aby pracowali dla dobra naszych chorych, do momentu, do którego pozwoli im ich sytuacja. To jest bardzo ważne, aby nie zostawiać polskich pacjentów. Porozumienie nie dotyczy innych zawodów medycznych. 12 lat więzienia żąda prokurator dla wszystkich 3 nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini w ubiegłym roku. Rano przed sądem stanęło 2 marokańskich braci w wieku 15 i 17 lat i 16-letni Nigeryjczyk. Są oskarżeni o napad, ciężkie uszkodzenie ciała i gwałt. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie oficjalnie rozpoczną się dopiero jutro, ale dziś do rywalizacji przystępują skoczkowie. Za pół godziny rozpoczynają się kwalifikacje do sobotniego konkursu na średniej skoczni w Pjongczangu. A łączymy się z Pjongczangiem. Jest tam nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Witaj, Tomku. Witam, dobry wieczór. W jakim składzie wystąpią Polacy? Trener Stefan Horngacher po wcześniejszych skokach treningowych zdecydował, że w konkursie nie wystartuje, a tym samym w kwalifikacjach nie weźmie udziału Piotr Żyła. On spisywał się zdaniem austriackiego szkoleniowca najsłabiej. Skoro on nie skacze, skaczą pozostali nasi 4 muszkieterowie. Na samym końcu stawki Kamil Stoch, kilka pozycji przed nim Dawid Kubacki, Stefan Hula i jako pierwszy z naszych Maciej Kot. Emocje związane ze skokami są ogromne, to zrozumiałe, no ale trzeba jeszcze się odrobinę wstrzymać, bo dzisiejsze kwalifikacje zostały przygotowane chyba tylko po to, żeby się odbyły. Z 57 skoczków awansuje do konkursu 50, tylko 7 więc odpadnie i chyba tylko porywisty wiatr mógłby pomieszać szyki Polakom, no ale nie wieje mocno, choć jest odczuwalnie zimno, aż nie chce się myśleć, jak im wieje podczas lotu przez te cieniusieńkie kombinezony. Bielizna pod spodem podobno sprawy nie załatwia, no ale takie życie skoczka, całe szczęście, że przynajmniej długo nie lecą. Początek kwalifikacji za mniej niż pół godziny, a w sesji treningowej, która skończyła się przed chwilą, Kot 102 metry, Hula 104, Kubacki 103,5, Stoch 102, ale Andreas Wellinger 112. Z Pjongczangu specjalny nasz wysłannik Tomasz Gorazdowski. Dziękuję za relację. Jedno z nowych natowskich centrów dowodzenia powstanie w Niemczech. Agencja DPA podaje, że taką wstępną decyzję podjął Sojusz Północnoatlantycki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dowództwo sojuszu uznało, iż to Niemcy są najlepiej logistycznie i infrastrukturalnie dostosowane do pełnienia tej roli. Także Polska zabiegała o ulokowanie w swoich granicach jednego z 2 nowych dowództw NATO. Oficjalna decyzja w sprawie ich lokalizacji zapadnie w przyszłym tygodniu podczas szczytu natowskich ministrów obrony. 8 osób powalczy o urząd prezydenta w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji. 7 kandydatów reprezentuje partie polityczne i organizacje społeczne, a 1 osoba jest kandydatem niezależnym.

w rozrywkowym archiwum, to niestety nie będziemy tego robili przede wszystkim dlatego, że zapewne pączki i inne takie opanowały dzisiaj sporą część świata i same świetnie o sobie przypominają, zwłaszcza głodnym. Do tego zbyt gorąca przyjaźń z pączkiem dzisiaj, jutro może nas zaprowadzić do gabinetu takiego jak ten młodej lekarki, a tam wydarzyć mogłoby się wszystko. Leczy teraz Ewa Szumańska, a leczonym jest Jan Kaczmarek. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wystawioną na gumnie na łup sprzeczności światopoglądowych, wszedł raz do mnie pacjent, który niezależnie od mej wiedzy medycznej wtrącił mnie w osłupienie. Dzień dobry, pani doktor, Daszgur. Przepraszam za qui pro quo, ale na powitanie zawsze trąbię. Och! O, widzę, że wywołałem u pani doktor słuszne zdumienie. Nie przeczę i właśnie zachodzę do głowy, jak nazwać tę jednostkę chorobową na stronie. Niezależnie bowiem od niestosownego dźwięku, pacjent usiany był po całej skórze twarzy i szyi fioletową granulką. Głośno. Proszę się rozciągnąć na leżance. Czy mogę się też obnażyć i rozezuć? Proszę uprzejmie. Gdy pacjent został się nagi, jak go marksizm-leninizm stworzył, stwierdziła, że po całym ciele występują mu wyżej wymienione granulki. Zadałam więc podchwytliwe pytanie. Czy jest to może kawior radziecki? Chciałaby pani doktor, ale to już nie te czasy. To jest pani doktor śród. Śród to jest. Ach tak, jakże on się panu dostał pod skórę w tej ilości? Pozwoli pani doktor, że się okryję kocykiem, bo duję od okna. Otóż, on mię się dostał pod skórę, bo ja byłem łowczym kierownictwa naszej partii. Miło mię słyszeć, ale dalej nie rozumiem. Otóż, pani doktor, każdy, jak się dostawał na szczeble pierwszego w tej naszej partii, to zaraz zaczynał nieuchronnie polować, jak dwa razy dwa. I słusznie, gdyż jest to od wieków ulubionym zajęciem mas pracujących miast i wsi. A, że oni wszyscy z reguły strzelali nie tego, to zamiast po zającu, po kuropatce, czy za przeproszeniem po knurze, trafiali we mnie. A teraz mię to świądzi i uwiera, więc w ramach odnowy zamiaruję to usunąć. Nic prostszego. Zadam panu lekką narkozę. Będę to nacinać i zręcznie usuwać pincetą. Najpierw okolica brzuszna. To jeszcze pamiątka po towarzyszu Bolesławie B. Był roztargnięty po kolejnej czystce i pomylił mnie z borsukiem. Ach, toż to prawie reliktwia. Teraz okolica szyjna. Tę mnie ulokował bodajże towarzysz Wiesław. On zawsze za wysoko mierzył. Towarzysz Wiesław. Przyznam, że ogarło mię wzruszenie. Weźmy się zatem za lędźwie. O, tu zgaduję rękę towarzysza Edwarda G. Nisko się pochylił, bo na polowaniu był również Leonid. Ach, to wprost jak bajka. A ta pojedyncza granulka w małżowiźnie uszny. O, tu. To towarzysz Stanisław K., bo on nastał na krótko i tylko raz by strzelił. O, zadam panu teraz onieśmielone pytanie. Czy i w następnej kadencji miewał pan zaszczyt z towarzyszem Wojcie? No, może zapuśćmy na to zasłonę w ramach koegzystencji i koaliks. O, a tu w okolicy pępka o. Zamiast śruta widzę nieoczekiwanie monetę finf. Feniks. To pewnie Der Honecker, bo też tu bywał. On nigdy nie wiedział, czym najlepiej nabijać.

korzystanie z rowerów i kików do Nordic Walking, gry pubowe, w tym bilard, także jest konsola do gier komputerowych, miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu, więc warto zawalczyć o te wszystkie atrakcje. Weekend dla dwojga w willi Polanica. Czekamy na Państwa zdanie, dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo, może dzisiaj, narty. Sanki były przed tygodniem, więc dzisiaj będą narty. Czekamy na SMS-y pod numerem 73 533, 73 533. Koszt 6 zł i, przepraszam, 3 zł i 69 groszy, wymazuję to szybko, nie, nie żadne 6 zł, 3,69 brutto za wysłanie wiadomości. Przypomnę, jedno zdanie ze słowem narty, 3,69 brutto za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Dzień dobry. Bardzo proszę o piosenkę Grzegorza Cichockiego, Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jest? Nie pytaj o Polskę, obywatel GC w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Czekamy na SMS-y pod numerem 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Natomiast zadanie dla Państwa to wysłanie nam dokładnie jednego zdania, w którym będzie słowo narty. A za chwilę kolejna piosenka, kolejna propozycja. Red Hot Chili Peppers i Can't Stop to prośba pani Marleny. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Can't Stop Red Hot Chili Peppers, a ja przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. No i jeszcze zanim powiemy, że koniec przyjmowania SMS-ów, to przypomnę atrakcje, które na Państwa czekają w tymże pensjonacie. Jest to oczywiście nocleg, dwie doby dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, także śniadania, obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, także są gry pubowe, w tym bilard, zabawy na konsolach gier elektronicznych. Jeśli ktoś przyjedzie samochodem, to miejsce postojowe. Jest również biblioteka, więc nie można się nudzić zupełnie. No a także darmowy dostęp do internetu, jeśli ktoś woli czytać książki na przykład w necie, a nie bezpośrednio na drukowanym papierze. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a ta wiadomość powinna zawierać jedno zdanie, w którym będzie słowo narty. 73 533. Po tym utworze, który ma blisko 5 minut, skończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów. Chciałabym poprosić o utwór na muzycznej podsze UKF. Będzie to utwór zespołu The War on Drugs, utwór Red Eyes, dla Darka z Wrocławia, od Patrycji, ponieważ ten utwór zawsze go porywa i jest energiczny, więc dzisiaj dla przyjemności ducha i dla zdrowotności, żeby spalić te czwartkowo tłuste kalorie. Red Eye, See the War on Drugs. Kończymy w tej chwili przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Rozwiążemy konkurs za chwileczkę, a teraz jeszcze na prośbę pana Pawła z Kostrzyna, David Foster i Winter Games, a to wszystko w związku z igrzyskami olimpijskimi i zimowymi. Laureata poznamy już za chwilę. Nie są żarty, pączek pożarty, więc na co czas? Na narty. Pani Anna Zapola spędzi weekend ze sobą towarzyszącą w willi Polanica w czterogwiazdkowym pensjonacie. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymać ich. Wyjdź